Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Ny uge på finansmarkedet med masser af regnskabstal, med udmeldinger fra blandt andet ECB og med fuld blus på Brexit-farsen. Vi ser på sagerne her de næste 55 minutter, hvor det også skal handle om lidt, i vores regi i hvert fald, atypiske markeder. Vi skal nemlig se på Baltikum og undersøge, om der er nogle af de selskaber derovre, om der er nogle godbider, som vi ikke har fået øje med, og det skal du hjælpe os med, Thorleif Jackson. Godmorgen og velkommen til dig. Tak for det. Du er stifter af og analytiker i Jackson Familie Invest. I investerer i branchevindere, kan jeg se inde på din hjemmeside. Hvad ligger der i det begreb? Vi prøver at analysere selskaber, der er veldrevne og aktionærvenlige og profitable. Så håber vi på, at de klarer sig bedre end markedet på sigt. Det plejer jo at gå sådan. Og det er hele verden, du har som dit fokusområde, så du er rundt omkring og rejser rigtig meget ud og besøger virksomheder, så du kan komme rundt omkring det hele. Du er oprindeligt ingeniør. Hvordan har man lige fra at være ingeniør og så til at blive aktieanalytiker? Jamen altså, jeg tror, investering det er en lægemandsport. Alle kan læse regnskaber, alle har en interesse i at få afkast. Og det er jeg så på et eller andet tidspunkt så begyndt at kloge mig lidt i det. Jeg var med i et aktiespil i 2001, hvor jeg vandt en første præmie i Danmark. Og det var meget inspirerende. Så kom jeg i gang stille og roligt med at læse regnskaber og skrive lidt i bladene. Specielt i Dansk Aktionærforening. Ja, det gør du så stadigvæk, og du skriver også til Nordnet-bloggen, så du er jo altså derude, du holder også oplæg og foredrag rundt omkring, og så har du altså det her selskab, hvor det jo blandt andet til at starte med i hvert fald var venner og familiemedlemmer, som kastede penge efter dig, og så blev du sat til at investere dem. Det er sådan lidt, når jeg er inde på jeres hjemmeside og kigger, så virker det til at være sådan lidt et særligt selskab, hvor I også sådan laver sådan mange sociale begivenheder. Det er rigtigt. Altså, ideen er, at det skal være et investeringsselskab for familie og venner. Jeg kan godt lide at være på forhånd med alle mine investorer. Og vi har ca. 200 investorer i dag, og der er mange, der har været med i mange år. Mm-hmm. Og det er rigtigt, vi laver nogle lidt alternative arrangementer. For eksempel så laver vi en studietur til Malaysia og Singapore her til marts måned. Og vinsmagning og den slags. Og det er jo elløb og alt muligt andet. Ja. I er også aktive på den måde. Godt. Kan enhver komme med i det der selskab, Thorleif? Man skal ligesom henvende sig til mig, og så snakker vi sammen, og så ser vi, om vi kan finde ud af noget. Og så samtidig skal man investere mindst 750.000. Okay. Så det er lidt en lukket fest, eller hvad? Ja, altså vi er heller ikke nogen særlige vækstambitioner, og vi har ikke noget markedsføring, så vi har det godt med at køre stille og roligt derudad. Ja. Vi får måske 10 nye investorer om året. Okay. Og det er en loge. Det er en loge, ja. Godmorgen og velkommen til dig, og Slav Svendsen, så fik du afsløret, at du selvfølgelig også er med. Vi står her ikke alene. Vi skal nemlig have en mand, der har fingeren på pulsen og på dagens marked, og det er dig, kære Svendsen. Hvordan ser det så ud, denne mandag? Ja, jeg vil sige, hvis jeg var læser, så er det svært ved at måle pulsen. Altså, der er næsten ikke noget liv i sagerne i dag. Altså, det er helt minimalt. Lige i øjeblikket er vi op med 0,2% i Danmark, men det er altså altså alt det med Brexit og hvad der skete i VN, det er ikke noget, der har flyttet på brækkerne, så aktiemarkedet synes, at der skal reageres på det. Og det er sådan vi har jo ligesom den her fase nu, hvor der er lidt en eller anden grad af vakuum op til regnskaberne, ikke? Og vi får nogle profit warnings, der kommer nok flere, også herhjemme fra Danmark, fordi vi ligger jo lidt sent med regnskaberne, og så er selskaberne forpligtet til at komme ud på forhånd, ikke? Og Novo Sams kommer her, hvad er det i morgen? Torsdag. Og så, de er jo kommet ud med en profit warning, men altså det samme bare med nogle andre. Nu har bogholderen haft en uge, hvor han kunne sidde og rode, ikke, med tallene, og så kommer direktøren her ind mandag morgen, ikke? Og så siger han, ved du hvad, det ser sagt lidt surt ud. Siger han, så vi skal ikke have bøder af Finanstilsynet og retssager på nakken og alt det der, så sender vi en afsted om, at vi skal nok lige justere og klappe hesten, og det går ikke helt så godt, som vi troede. Så det er, hvad jeg tror, der kommer til at ske her, og så nu kommer der jo ligesom mere hul på den almindelige regnskabssæson, og det er jeg jo glad for, fordi vi kan jo bedst i det marked selv, der bestemmer ikke alt muligt pjat med politiske ting og regeringskriser og valutarøvel og sådan noget. Nu bliver det ligesom markedet selv, der skal bestemme det, og så er der mere fornuft i det. Svendsen, nu har vi jo fået regnskabssæsonen skudt i gang i USA lidt før her, end vi kommer i gang i Danmark, og det ser jo sådan set, jeg ved godt, der er kun kommet ganske få selskaber, sådan cirka 10% af alle S&P-selskaberne har lagt tallene på bordet, men det ser jo sådan set meget pænt ud. Ja, det ved jeg så ikke. Jeg, det vil slet ikke gøre mig klog på, for jeg ved det ikke rigtigt, og fordi deres amerikanske banker, jeg læser overhovedet ikke deres regnskaber. Jeg konstaterer, at der er nogle kloge børsfolk, der siger, at det var godt, fordi nu steg den i kurs, eller det var dårligt, fordi den faldt i kurs. Så er det det, fordi altså, de der megatal, og hvor det flytter sig så meget på dagsregulering og alt andet der, det giver ikke meget... der er ikke nogen, i min optik er der ikke nogen informationsværdi i amerikanske bankaktier, og de er jo først i rækken, ikke? Og så er der nogle, så begynder der jo at komme nogle mere rigtige service- og industriselskaber og sådan noget, ikke? Det er der, du kan få nogle rigtige data, men det der er ikke... Det er ikke rigtigt til noget, så jeg ved ikke, at den der med, at det skulle gå bedre, den er ikke helt med på endnu at vedtage. Det er måske også lidt tidligt at lave den konklusion, når der kun er kommet 10% af selskaberne ud, i hvert fald ud af S&P-indekset. I den her uge, der kommer der også nogle spændende regnskaber fra blandt andet nogle af de her tech-selskaber, Snap, Twitter, Amazon også i den boldgade. Intel kommer også med regnskab, Microsoft, og så Tesla. Lad os bare tage den med også. Tyske SAP er også kommet med regnskab her til morgen, Lars Svendsen. Jeg ved ikke, om du har overhovedet haft mulighed for at kigge det. Nej, det har jeg ikke. Det er jo en kan man sige, mere gammeldags IT-virksomhed, ikke? Selvom den er jo stor inden for virksomhedsøkonomistyring og alt, som det kan bruges ned igennem til forretningsdrift. Og derfor er han sådan set jo vigtig. Det er en af de eneste IT-selskaber, vi har i Europa, der kan noget i forhold til amerikanerne. Ikke? Men den kan jeg ikke hjælpe dig med at forklare, om den er god eller dårlig. Kursen lå på omkring 100, sådan set meget godt i udgangspunktet, men det store ting hos dem, som jeg forstår, er jo, at de prøver på at gå over på det her cloud. Mollen, som det hedder på svensk. Okay. Skyen. men jeg ved ikke, at Persson forklarer det ord, men at der er... Den er altså, det er det, de bruger penge på, og så videre, så jeg kan ikke rigtig svare på, om den er... Så lad mig trække dig op på et niveau, Lars Svendsen, hvor du helt sikkert kan være med, nemlig tyske DAX. Lad os lige prøve at tage temperaturen på tyske DAX her til morgen. Et DAX, som jo også har været sådan lidt sløvt, haft det lidt svært igennem året. Synes du? Ja, det synes jeg faktisk. Det mener jeg er forkert. Den har givet 19,8%, så... Okay. men den har haft den har haft sådan en sommer, hvor der har været lidt modgang, men rent faktisk har den jo ligesom kæmpet sig op igen, og det er jo det, der er lidt sjovt omkring DAX'en, at vi er jo oppe på 12.600, ikke? Og nogen mente jo, at den skulle bombe sønder sammen. Også Tom Hågaard, som jo har respekt for, hvordan han er jo om halvt dags trader. Men det er ligesom om, den tøffer opad. Og jeg har jo med de beskedne evner, jeg har jo kun sagt, at jeg mente, at man underkendte tysk industris og erhvervslivs jo også styrke. Og at der er... Altså jeg tror lidt på, at vi kan få... Hvis ikke verden eksploderer hænderne på os, det tror jeg ikke sker i den næste halve års tid, at så kan vi få en form for, hvad kan du kalde for, aktie-safe haven-mekanik, hvor Tyskland og omegn er jo den stærkeste del af Euroland, ikke? Og vi har også de mest negative renter der, men de er jo snart ved at nærme sig nulpunkt igen, at derfor vil der blive efterspørgsel på vores aktier og altså, at penge simpelthen bliver taget ud af indlånskontoen og puttet ind på aktier. Og det, altså almindelige mennesker, der sidder med det her år for år, må jo se deres penge smuldre op og rådne op. Mm-hmm. Og så må de finde ud af, om de tør noget eller ikke tør noget. Og der tror jeg ligesom, at der er vil være, vi får en, der er en dæmning, hvor der ligger en masse penge bagved, som vil få os ud og få os over i aktiemarkedet. Det er egentlig det, jeg satser på. Og så kan du sige, hvad så med indtjening? Altså, ja, det vil jo så komme måske forhåbentlig senere, men det er der et afmærkningsår. Men det er ikke et begyndelsen på et bæremarked. Nej, Svendsen, det kan jo, ja, lige præcis, det er jo et gæt. Dit gæt er lige så godt som så mange andres. Jeg håber det bedre. Ja, det er det. Og det synes jeg faktisk heller også i dag. Gæt. Vi synes jo, hver ser vores gæt rigtigt. Det er klart. Ja, ja. Altså, det er jo det, I investerer ud fra. Lars Svendsen, tyske DAX, lad os bare lige blive ved den. Altså, kan vi fortsætte opad? Så her er der nogle sådan punkter, du særligt holder øje med. 12.600, er det væsentligt, eller hvad? Der var engang 12.700, var meget væsentligt. 12.700 er jo nok det, de kigger på. Men jeg er jo ikke talfetishist, vel? Mm. Og den har jo engang været 13-3, det er all time high. Men altså, jeg mener jo, altså, jeg er ikke så god til det der, og folk synes det. Og så bare den kører forbi, så vil de gerne købe dem. De vil ikke købe inden, men når den så bare passerer det tal, så synes de, det er fint. Det er jo ulogisk i min verden, men altså, jeg mener jo, at vi skal op, og at 15-16.000, det er først der, det begynder at blive dyrt. Mm. Og så, hvis det skal være rigtig dyrt, så skal vi jo op over 18.000. Nå, men det er forestiller mig, det er 2 år frem. Jamen, jeg synes, det er spændende. Det er kun 2 år frem. Ja. Det er altså ikke en, om 10 år, vel? Nej. Thorleif Jackson, skal vi lige høre dit forhold til tyske DAX? Holder du også stærkt øje med, om vi er over nogle særlige niveauer på den? Jeg er slet ikke tilhænger eller bruger af tekniske analyser. Mm. Jeg kigger mere på det grundlæggende, og grundlæggende set, så synes jeg, at tyske aktier er interessante, fordi de er veldrevne og profitable, og sådan set også lavt prissat, som jeg ser det. Så jeg er sådan forholdsvis optimistisk på tyske aktier. Og det er du på trods af, at der faktisk er kommet relativt kedelige nøgletal ud af Tyskland her på det seneste. Det bekymrer dig så ikke? Nej, det tror jeg ikke kommer til at påvirke indtjeningen ret meget. Mm. Det er jeg ikke så bekymret for. Okay, cool. Lars Vansen, inden vi hopper videre til dagens emne, der er Baltikum, så skal vi lige kigge på Bavarian Nordic, som jo altså kom ud med nye fase 2 udmeldinger her i fredags. Ja. Er det noget, som har fået aktien til at gøre det ene eller det andet? Ja, nu gør den jo noget, den falder. Og de var jo faktisk, så vidt jeg forstod det, jeg har ikke været hæftet så meget ved, men de var ikke gode, altså de var negative, og... hvorvidt det... Men det er jo så... Det var til blærekræft, mener jeg, det var blevet undersøgt, ikke? Kombinationsprodukt med et røsprodukt. Ja. Og hvad hedder det? Men det ser ikke ud til, at det fungerer. Så må de jo prøve noget andet, og det er jo det, de gør. Så derfor som at sige, ja, når den gik ikke. Så, og det er jo klart, det har været glimrende, hvis det er ude, men det gør det så også, ikke? Så bad luck, så vi går videre. Så det er negativ. Det er meget nede på jorden logik i dag, synes jeg, Lars Hansen. Det er dejligt, så jamen, det er godt lide. Jamen, økonomi det er det, det er slet ikke så indviklet, som folk gør det til. Men altså, det her er jo om et medicinprodukt, og så det side kombination, virker tilstrækkeligt godt. Det er jo altså svært, og med at gøre balladen er også det, at du får ikke lov at lave forsøg, hvis det ikke virker, fordi står du i vejen for en bedre behandling. Ikke? Det er jo det, der ligesom er problemet med det der, at det er en flaskehals, fordi du bliver simpelthen frasorteret, hvis du siger nej, den gik ikke, fætter, glem det, nu går vi videre med noget andet. Vi kan ikke lade folk være forsøgskaniner for noget, som bare fordi du selvfølgelig gerne stå på hovedet for at få det til at lykkes, ikke? Men den går altså ikke, så prøver vi noget nyt. Det gør vi. Og det er den situation, lige ude i. Men det var en lille fugl. Det er ikke den store fugl. Eller en af de store fugl. Det er men en altså fugl. Røde tal ud fra Bavarian Nordic, når jeg kigger op af aktien ned mere end 3%, Lars Svendsen. Ja, 169. Nu har jeg den så ikke i øjeblikket. Jeg har den derhjemme, men jeg har den ikke her. Og jeg går der og lurer på at fylde mere på, fordi... jeg kan jo ikke nå... Min spilletid er forbi her, ikke? Men den er i opsamlingsniveauet også, fordi... Altså hovedprodukterne er jo, vaccinen mod kopper, ikke? Og så, som jo også skal, og så det der med, Ebola. Og Ebola formodes jo at komme i løbet af et år. Og når man ikke har noget mod Ebola, så er det vel, og det skal faktisk også bruges sammen med noget andet, men så er det vel sandsynligt, at de står på hovedet for at få det der. Og i øvrigt omkring kopper, er det ikke kun et militærprodukt. Det troede jeg. Altså, mod terror var det jo meningen, ikke? Man skulle have liggende, og virkelig lå det stort køleskab, og der var aldrig, det var meningen, der aldrig skulle bruges. Men man bruger det også mod abekopper. Det er der noget, der hedder. Okay, det har jeg aldrig hørt om. Jamen, det har jeg sådan set heller ikke ind til, for det er måske, jeg kan læse godt nok på det. Men der findes noget abekopper, og det er rent faktisk en sygdom, som er i udbrud og findes rundt omkring. Og derfor så skal man, eller vil man vaccinere en hel masse mennesker mod det der, så det ligesom også bliver et civilt salg. Det er jo det, der har problemet, at du laver en vare, som siger, ja, vi skal ind på lageret. Hvor meget skal vi have? 5 millioner, 10 millioner, 17 millioner? Ja, vi kan jo ikke nøjes med 5, siger de så, ikke? Det er billigere end 17, ikke? Så det er jo lidt svært at købe en vare, der skal ligge på lager, ikke? Og sige sådan en berømte løveprøve, ikke? Så man drysser ud sådan nogle på græsbenen for at holde løverne væk, ikke? Så siger de, skal du se, det virker, siger man så. Der er jo ikke nogen løver. Du kan ikke blive med at sælge løvefrø til folk, ja? Nej, det er jo det. Men det skal faktisk også bruges civilt, og det er jo en vigtig ting. Selvom abekopper er en heldigvis ikke så udbredt sygdom. En ny børsuge er skudt i gang, og det er Millionærklubben også her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg har besøg af Thorleif Jackson og Lars Svendsen her i studiet. Vi skal tale om baltiske aktier. Du lytter til Radio 24/7. Estland, Letland og Litauen, det er det, det skal handle om her lige om lidt. Thorleif Jackson, vi skal omkring Baltikum og se på, om der er nogle interessante ting, vi kan plukke på de markeder. Det er nogle markeder, som vi ikke taler specielt meget om, så lad os bare lige starte lidt fra toppen af. Hvad er det for nogle økonomier, vi har med at gøre herover? Altså, vi taler om nogle af de nye eurolande i Østeuropa, Baltikum, som blev selvstændig i starten af 90'erne. Og de blev forholdsvis hårdt ramt af finanskrisen, men er kommet rigtig flot tilbage og har BNP-vækst omkring de 4% om året og har haft det i en årrække nu. Altså noget andet, end vi andre kan bryste os med? Det ser rigtig fornuftigt ud. Mm. Så har de en række selskaber, der ser ud til at være profitable og veldrevne. Og deres aktieindeks, det blev lanceret tilbage i 1999, og siden da er der steget 12% om året. Det har ikke været nogen jævn vækst, men det er rigtig, rigtig flot afkast. Til sammenligning så er det nordiske indeks steget med 3,5% om året i samme periode. Mm. Men har de hver deres aktieindeks i de her tre lande? Nej, de tre lande, de har et fælles aktieindeks, som hedder BBGI. Det omfatter 27 aktier. Og der er stort set ikke andre aktier end de 27 i de baltiske lande. Altså, der er nogle små nogle, men der er ikke nogen estimater på dem, og de er så små, at man ikke giver mening at tale om dem som danskere. Så hvis vi skal prøve at sammenligne størrelsen på de selskaber, der er børsnoteret på det her indeks, hvor store er de så, hvis vi kan sådan, ja, på en eller anden måde lægge en sammenligning ned i forhold til, hvad vi har her i Danmark? Jamen altså, de største, det er altså nogen som Tallink Group, som har en børsværdi omkring 700 millioner euro. Det er vel cirka 5 milliarder. Mm. Så det er noget af det største. Okay, så det er relativt små selskaber, ja. Lad mig sige det på den måde. Og mange af dem ligger omkring de 100 millioner euro i markedsværdi, og det er omkring måske 700-800 millioner kroner. Okay. Så det vil nok være small cap selskaber i vores univers herhjemme. Ja. 27 selskaber, siger du altså, er noteret på det her indeks. Er du selv investeret ind i nogle af de her selskaber? Nej, det er jeg ikke. Det er jeg ikke, men det kunne jeg godt være, for jeg synes, de er interessante nok. Problemet er, at de er lidt svære at købe. I Jackson Familie Investor bruger vi Nordnet og Ringkøbing Landbobank, og der er altså ikke nogen af de banker, vi bruger, som der tilbyder handel med baltiske aktier, desværre. Mm. Så hvad skal man gøre, hvis nu man sidder derude, og man er interesseret til, i at handle nogle af dem her? Man er nødt til at gå til sin gamle bank, til for eksempel Danske Bank, og spørge dem, om de vil hjælpe en. Og der er altså lidt højere omkostninger end ved netbankerne. Mm. Men det kan også være, at man kan få det hos Saxo Bank. Det vil jeg gætte på, at du kan. Okay. Så det er altså noget med, at man skal have fat i banken, hvis man ønsker at hoppe ned i nogle af de selskaber, som vi selvfølgelig skal omkring lige her om lidt. Men inden vi kommer dertil, Thorleif, er der nogle sådan sektorer, der dominerer i det her indeks? Altså, hvad kendetegner der? Er der en rød tråd, eller hvad? Jeg synes, der er en rimelig god spredning. Altså, der er noget inden for skov og papir, og der er inden for bank og farmaceutisk industri, og der er rejsebureau, og jeg synes, der ser ud til at være lidt at være. Det ser rigtig fornuftigt ud, umiddelbart. Okay. Og hvordan handler de sådan? Nogle gange så står vi herinde og taler om, at noget er dyrt, og noget er billigt. Vi taler om PE-værdier. Hvilke PE-værdier handler de på, sådan, hvis man kan tale om et gennemsnit? Det er lidt svært at vurdere, fordi at der er mange af dem, der ikke har estimater. Mm-hmm. Så er man nødt til at kigge på deres indtjening sidste år. Og så bliver du pludselig, hvor du har en indtjening i forhold til sidste års indtjening. Det er ikke så aktuelt, som hvis du har estimater, hvor du kan se prissætning i forhold til den forventede indtjening fremover. Det er det, vi er vant til at kigge på. Men vi snakker om en prissætning omkring de 11-12 stykker, og det synes jeg ikke er dyrt umiddelbart for forholdsvis veldrevne selskaber, hvor der er en høj underliggende vækst i økonomien. Så det kan altså være, at vi kan finde nogle guldkorn derovre. Thorleif, inden vi hopper videre, risikovurderet, hvordan skal man forholde sig til risikoen, hvis man skal handle over i Baltikum? Fordi at, det kan godt være, at det hele foregår i euro, og man så derfor ikke har sådan den helt store valutarisiko, men altså sådan, på selskabsfronten, hvordan vil du så vurdere risikoen? Ja, man skal nok betragte det lidt ligesom at købe aktier i small cap. Altså, hvis krisen kommer, så er der ikke så meget omsætning i aktierne, og så falder de dramatisk. I finanskrisen, der faldt hele deres indeks med 79%, og det var jo noget mere end, end hovedindeksene i vores del af verden, ikke? Okay, så de, er, altså, de havde det hårdere under finanskrisen end de øvrige lande? De steg mere inden finanskrisen, og de faldt mere i finanskrisen, og siden da, der er de steget også lidt hurtigere. De er steget med cirka 15% om året efter bunden, hvor vi er steget måske med 13% om året. Mm. Når jeg tænker, må jeg spørge om noget? Ja, det må du. Må jeg lige spørge, ikke for bare helt forstå ramme med det her. Jeg synes, det er interessant at høre, men hvorfor har du taget det her emne op? Altså, hvis du ikke har aktien og så videre, er det sådan en forundersøgelse, eller hvad er du i gang med, eller hvad? Altså, jeg er altid nysgerrig af person, ja. Og jeg er blevet opfordret til at kigge på baltiske aktier af Danske Aktionærforening. Okay, no. Jeg overvejede også at lave en studietur derover. Mm. Det er nysgerrighed, der driver okay. verden. Ja, du har altså også haft en analyse eller flere analyser i aktionæren i magasinet fra Dansk Aktionærforening. Det er noget tid siden, så det er ikke noget, du bare sådan lige har fundet på lige nu her. Nu er det bare, fordi jeg havde brug for at sætte fokus på Baltikum, for at se, om vi kunne finde nogle nye selskaber at holde øje med. Torlef, så er der hele den her hvidvaskskandale, som på en eller anden måde vel også ligger lidt som en dyne henover, i hvert fald i Estland. Er det noget, der sådan, man skal tage med i betragtning, når man skal investere ind i de her lande? Ja, det synes jeg godt, man kan. Altså, tænk på, at Danske Bank trækker sig ud af Estland. Ja. Det må give rum til nogle af de estiske banker. Og der har Estland en rigtig veldreven og god bank med en fantastisk historik, der hedder LHV Group. Og det er et selskab, der vokser med 25% om året. Så det er meget interessant aktie. Meget interessant aktie. Svendsen, du så ud som, du lige havde en kommentar der, da vi snakkede hvidvask. Nej, overhovedet ikke. Okay. Hvad tænker du om at begynde at investere ind i en estisk bank? Banker er jo ikke det, jeg er den største ekspert i. Og ja. men det kan have sagtens være, at det bliver interessant. Altså, vi ved kun, at som du siger, Danske Bank, jeg tror så, der faktisk har Nordea og DNB, der jo lagde sig sammen til der selskabet Luminor. De har jo lige solgt halvdelen, tror jeg, det var 60%, de solgte til en kapitalfond. Nu skal jeg jo ikke sige de der Black. Det kommer jeg at sige det forkert efternavn. En eller anden Black. BlackRock? Er det sikkert, du tænker på? Men hvad hedder det? Det var ikke Maria Black, men hvad hedder det? Men der er en af dem, der købte det, og de skal så sælge resten. Men de vil jo ud af det, fordi det er ligesom, altså det er simpelthen sådan, de siger, det er derovre. Vi vil ikke mere. Vi gider ikke mere. Det er sådan noget, at det er sådan en direktionsbeslutning på et højt plan. Det er ikke noget at gøre med, om det er en god eller en dårlig bank. Men det kunne godt gå hen og være interessant. Jeg vil sige, næste aktie, jeg har deroppe, det er faktisk den der Tallink. Det er jo en færgerederi, som, eller kald det, hvad du vil, altså som sejler oprindeligt mellem, hvad hedder det, sejlede de jo fra Finland de sejlede fra Estland. Det er jo derfor, at Tallink, ikke? Men så købte de jo Silja fra Finland. Det med sælhunden, ikke? Hvis I kender den der, de har det jo stadigvæk på deres skib. Dermed er det blevet en stor butik, og de der rederier har også den anden op, der hedder Viking Line, det er sådan fin. I princippet er forskellen på dem, at Viking har de højere, de nordligste ruter fra Åbo, og så også, han er også nu nået ned til Estland, mens den anden har ligget længere ned mod syd, og Tallink er meget større. En anden, og det er altså, jeg mener, det er en meget fornuftig aktie og value for money, alt det der. Men de er jo blevet ramt lidt af altså, det her Ruslandsballaden, ikke? Fordi i og med, at Rusland blev udsat for alt det her boykot efter Krim og alt det der, så er trafikken, der overgår jo i vidt omfang ind i Rusland, ikke? Og trailertrafik og hvad det er, de har kørende. Og det har jo gjort, at så de har jo ryggen mod, jeg ved ikke, det er en mur, men altså, det er jo ikke lige i øjeblikket den så meget positive samspil ind i Rusland, og det var jo det, der ligesom også var med til at give dem et skub. Og der ligger den lidt med, altså hjemme her Tallink er fornuftigt, men det kan da godt være, at det var 5 år, inden vi... Men er der ikke lige præcis, Lars Svendsen, det er vel sådan set også det, du peger lidt på, er der ikke lige præcis også den her pointe med, at det trods alt er også nogle lande, som vi måske ikke har helt så stor tillid til, som vi har i nogle af de her vesteuropæiske lande? Jo, men vi har jo nok have tilliden som lande, men det handler om firmaer. Altså, du kan ikke investere i dem som lande. Det er selvfølgelig at sige, hvis de Europa og Rusland, morgen skal du ikke købe dem, men det er der ikke nogen, der regner med. Nej, men det er mere fordi, jeg tænker, hvis normen er, at det er helt okay at snyde Gud og hver mand og lave hvidvask og alt muligt andet, så giver det måske ikke rigtig mening at drive virksomhed derover, eller i hvert fald investere ind i det. Nej, det skal man jo være lidt klar over, at det er jo ikke sådan noget, hvad hedder det, overforfinet dansk ting, hvor man skal have et etikudvalg til at bestemme, om man må købe en ny traktor, uden at få rabat på den og sådan noget. Men ja, det skal man da være klar over, det er nok rigtigt nok, men det er jo ikke på dem. Altså, jeg synes ikke, at landene, som ud fra deres som politiske udviklingstrin og så videre, at man skal holde sig væk fra dem, for det handler mere om, de selskaber, har de pågældende selskaber noget at komme med, ikke? De havde faktisk en derovre, som jeg var meget tæt på at købe. Jeg tror, den hed et eller andet Lithuania and Shipping eller andet. Men den holdt jeg mig da heldigvis fra. Den er vist også gået ned over hjem. Men altså, der er jo ikke så mange selskaber. Det er jo det, hvis de så har noget, for eksempel også inden for... Hvis de havde det, jeg ved det, så kan vi høre noget om lidt. Men simpelthen IT. For det påstås jo, at de faktisk er stærke inden for IT derovre. Og det ved jeg så ikke, om der findes et guldkorn. Så er der sådan noget, man kan lede efter. Ja, banker har vi i hvert fald haft på banen nu. LHV Group Bank er en af de, som du har kigget på, Thorleif Jackson. Tallink Group hedder den. Det er færgedrift, Lars Svendsen har været inde. Og ja, den har du så også analyseret. De har 14 færger og cirka 10 millioner passagerer. Mm. Ja. Det er Estlands største selskab, så det er ret solidt. Ja. Og de ligger og vokser med et par procent om året, ja, det er ikke så og betaler udbytte, så det er en okay case. Mm. Det er ikke super vækst historie, som jeg ser det, men nej, det kan jo komme måske. Der er en sjov historie, der er lige her for nylig, så har de lavet et selskab i Singapore. Det stod her for 14 dage siden. De har lavet et datterselskab i Singapore, og så spørger alle jo, hvorfor det? I sejler jo mellem deroppe i hjørnet af Østersøen. Ja, de vil måske lave noget, eller ikke noget, men det er sådan... Altså, på den måde kan du måske sige, at hvis det var... Er det nogle gode aftaler om noget bunkerolie, måske? Det minder lidt om DFDS, som der køber et rederi i Tyrkiet, måske. Jo, men dernede er der ikke nogen, der ved det, hvad det er helt gode på. De vil heller ikke sige, at vi har tænkt os at gå derud og sejle. Der er jo masser af øer i Indonesien og alt det andet derude, og andre forhåbentligvis rigere steder, de kan sejle. Men det er bare lavet selskab til. Er det ikke mærkeligt? Jo. Men hvorfor? Det ved vi ikke. Svendsen, jeg skal snart til Singapore. Jeg tager forbi og undersøger, hvad det er. Ja, det er det. Thorleif Jackson, Lars Svendsen, han peger på, at IT er måske noget, som de er gode til. Er der nogle selskaber inden for IT, som du lige har været på? Der er nogle små nogen, ikke nogen store nogen. Jeg går ud fra det, fordi deres datacentre og så videre, det er ejet af udenlandske interesser. Mm, okay. Og så er der selvfølgelig, ja, man kan også sige bankerne, der er sikkert også brug for gode IT-kundskaber inde i bankerne. Og så er der også et teleselskab, ved jeg, som du har kigget på. Det er jo sådan set et, vi sådan set kender allerede. Telia hedder det. Ja. Lithuania. L-I-E-T-U-V-A. Altså Telias datterselskab i Litauen, det er børsnoteret. Ja. Og det er 80% ejet af Telia, men man kan godt købe sig ind i det som aktionær, og der vil man få et rigtig godt udbytteafkast, og det er også en profitabel forretning. Mm-hmm. Så, men altså igen, teleselskaber, det er heller ikke verdens hurtigste voksende forretning, og det ved vi godt. Okay. Så hvor vil du så kigge hen, hvis du står her i dag og skal placere nogle penge over i Baltikum, og du tænker, nu har jeg gennemgået alle de her selskaber og lavet analyser på en hel række. Hvad er det for nogle, du vil hive frem? Jeg vil sige, at hovedparten af selskaberne her, de ligger i Estland og Letland, og der er ikke så mange af dem i Litauen. I Letland er måske et land, der fortjener noget opmærksomhed. Mm. Der findes to farmaselskaber, som er profitable og interessante. Og det ene af dem, det er den aktie i Baltikum, der er steget mest i år, og det hedder Grindex. Det er steget over 50% i år. Ja, Grindex, det lyder landevejen. Ja. Ja. Det kunne være en mulighed, men hvad med den anden, der hedder Olan Farm? De har meget stor fremgang i indtjeningen i år, og kursen den er ikke rigtig stedet i år, og den handler til omkring 6 i price earning og omkring den indre værdi for et farmaselskab i rigtig god vækst. Det synes jeg bare virker umiddelbart interessant og attraktivt. Og den handler til en markedsværdi på 700 millioner kroner eller noget den retning. Det er jo ingenting. Så den kan hurtigt blive det tidoblet i løbet af nogle år. Så det er det, vi skal have. Olain Farm, O-L-A-I-N Farm, tigger koden, hvis det hedder det derovre, det gør det vel egentlig. O-L-F-1-R hedder den altså, producent Thorleif Jackson. Hvad er det for nogle selskaber, så de ligger og konkurrerer med de her sådan lidt mindre farmaselskaber derovre? Er det sådan de store produkter, de er med på, eller hvad? Nej, det er det ikke, men det interessante er, at de har en række produkter. Mm. Så deres indtjening, den er fordelt over, nogenlunde jævnt fordelt over 8 medicamenter. Og dem er der altså vækst i. Mm. De vokser med 10-20% om året. Og det synes jeg, der er meget flot. Altså har de originalvarer? Altså det er ikke kopier, det er ikke tema, det er originalvarer? Jeg forstår, at det er originalvarer, som jeg ser det. Hold da. Mm. Så vil det være, at du skal kigge lidt på den. Ja, det kunne Svensen, det kan være, at du skal gå hjem og kigge på den. Det kan være, der skal en slutspurt ind med en aktie fra Baltikum. Nå, men også fordi, den her branche, jeg kender jo så slet ikke, der er jo 100 detaljer på sådan et selskab, men altså det er jo typisk en branche, hvor der er takeovers, ikke? Fordi hvis de har noget, der dur, og hvis det er sådan noget mikro noget, så kan det godt være, at hvis der kommer en og siger, at jeg vil godt købe det, så betaler han jo 2-3 gange så meget. Altså, det er jo det, der er pointen i det der. Nu skal jeg jo ikke sidde og love folk noget, jeg aner ikke, om det er jo hver, der er en, der sidder en stor aktionær, som vil blokere hvad som helst, men altså, det er jo sådan noget, hvor der er musik i det, ikke? Mm. Men altså, at købe en fabrik, der laver blikæsker derovre, det tror jeg ikke lige, det er jeg er interesseret i. Altså, nå, men der skal jo være noget. Der skal være en anden, de skal være nogle produkter, der dur. Og det kan jo sagtens være, at det er her, der er noget. Det kan jo også være, at de er inden for noget, man kunne kalde privat forbrug eller service, eller noget i den retning. Ja. Thorleif Jackson, har du nogle selskaber, der ligesom bevæger sig ind i den kategori? Privat forbrug? Ja. Der er et rejseselskab, for eksempel. Mm. Et børsnoteret rejseselskab. Det er meget sjovt. De sælger charterrejser til Tyrkiet og Egypten, som deres kernekompetence. Og det har de altså haft god vækst og indtjening på. Og hvad hedder selskabet? Det hedder Novaturas. Novaturas, altså rejsebureau. Og det er fra Litauen. Det er et af de få selskaber fra Litauen. Okay. Og hvordan ser det ud med folks lyst til at rejse derover? Godt nok, eller hvad? Ja, det gør det, men der er lidt afmatning i år. De fleste af de her baltiske selskaber, de har lidt afmatning i 2019. Mm. Må jeg konstatere, at der er indekset ikke steget så meget. Det er steget måske små 10% i år. Men der er en del af selskaberne, der ligger i minus. Okay. Og det er fordi, at det halter lidt med indtjeningen. Mm. Det er jo lidt det der med de rejsebureauer, at vi bliver ved med at tale om, at der bliver flere og flere i middelklassen, men på en eller anden måde er det lidt en svær branche, Lav Svendsen. Rejsebureauer, er det noget, du kunne... Nej, det er ikke branche, jeg kan lide. Den er næsten værd en fly, fordi den er mere hissig ved, at de jo har forudbetalinger for folk, og så går de godt, og så går de skidt, og så altså, de er svært ved at give op og ned. Og samtidig bliver der mere og mere individuel ferie, altså hvor folk selv sidder derhjemme og snitter det sammen med på internettet, ikke? Så nej, det er en det er en farlig branche, og det er jo ikke uden grund af ham der, hvor var nu ham den sidste der? Thomas Cook. Ja, ja. Ballade, det er lige gået ned. Altså det er ikke en... Du holder snitterne væk. Ja. Lad os hoppe over. Heller fly, okay. Ja. Hvis man vil være der. Nå, hvad vil du så vælge, hvis du skal vælge noget? Nu ved jeg godt, at vi ikke er i Baltikum, sikkert. Ja. Jeg ved ikke, om de har flyet op i. Altså, faktisk flyselskab. Jeg har godt øje til det Finnair, som jo ligger op i hjørnet af dem deroppe. Så hvis man tror, der er vækst i de lande, så kunne det jo også være Finnair. Jeg vil godt være bare mod Finnair. Så Finnair, det er sådan en national carrier. Der er alt god grund til at advare mod. De plejer at gå for lidt inden for 10 år. Så der vil jeg sige, hellere sådan noget som så Wow, som er baseret i Ungarn. Undskyld, hvad sagde du? Wow. W-O-W. Ja. Yes. Ja, jeg mener, det er Wow, der er baseret i Ungarn. Det er det. Og de har et lavpriskoncept, og de har høj vækst. Altså, de minder meget om Ryanair. De er bare en tiendedel så store. Ja. Så det kan være det hurtigst voksende selskab over de næste 10 år. Okay, men i Finland, der har vi altså både en køber og en sælger i studiet, så I kan jo handle sammen. De kommer med regnskab i morgen, så det kan vi jo lige holde øje med og se, hvad der sker der. Detailhandel, supermarkedskæder, der har du også været omkring, Thorleif Jackson. Der er et stort selskab i Estland, der hedder Tallinna Kaubamaja. Det betyder vel... Tallinns supermarked. Ja, det kan vi godt gætte på. Ja. Og det er et af de største selskaber i Estland, også med markedsværdi på tæt på de 5 milliarder kroner. Ja, et selskab, som jo ikke kun er supermarked, du har fortalt mig, det er også store magasiner og bilforhandlere, så det er jo også måske lidt mere end bare sådan den daglige vare. Ja, men igen, det er et selskab, der har god vækst og har god tradition for indtjening og udbytter. Mm. Men de er også en lille smule ramt i år, at lidt afmatning, og indtjeningen ser ud til at blive lavere i 19 end i 18. Og det, hvis man sådan på den korte bane, så skal man måske være lidt forsigtig der. No. Okay. Thorleif Jackson, så det er det også... Men er det til at få til en ordentlig pris? Det synes jeg. Ja, så er det da godt, at man skal købe. Det er forholdsvis billigt. Ja. Tolaf, jeg ved også, at du har kigget på dameundertøj, for at sige det lige ud. Ja, der er et sjovt Hvad handler selskab? Det om? Der findes et selskab, der hedder Silvano Fashion Group i Estland, og de sælger dameundertøj til Hvide Rusland og Rusland, og det tjener de altså gode penge på. Mm. Så ja, det... Du kommer vidt omkring i de selskaber, jamen, du har kigget på. Det er jo ikke mig, der opfinder, men jeg har beskrevet de 20 største selskaber, hvad de laver. Og det er jo sjovt nok, at der findes et selskab, der designer og sælger dameundertøj. Ja, det kan man sige. Jeg troede, det var tre, fordi Silvan, det er noget med tre at gøre. Okay. Jeg ved også, at der er et par stykker andre, du også har været omkring, Torlaf. Men altså den, ja, hvis nu du lige skal pege på sådan de to vigtigste, er det så der i det rejsebureau, som du ligesom fremhævede før? Er det der, vi skal hen, eller hvor vil du sætte dine penge? Altså, jeg vil sætte mine penge på måske de der O-Line farm, men det er jo ikke et stort selskab. De har en markedsværdi på under 100 millioner euro. Mm. Så hvis man siger, at man ikke interesserer sig for selskaber, der er under 1 milliard i market cap, det er der jo mange, der frasorterer dem, jamen, så er de jo ikke engang med på i universet. Mm. Og det er måske grunden til, at de er lavt prissat i bund og grund. Godt. Der er kommet et par spørgsmål ind på sms'en 42600427. Der er selvfølgelig velkommen til at blande jer i debatten og sende spørgsmål herind. Og kommentarer. Kasper, han har stået og lige skrive ind til os her. Blot til info, så gik Wow Air konkurs i foråret. Det må være et andet selskab, vi så stort tænkte på. Hvad hedder de dem, der er i Ungarn? Ja, det er rigtigt. Pas. Jeg ved ikke, hvad de hedder over i Ungarn, men det kan være, at Kasper kan hjælpe os med det. Wizz Air. W-I-Z-Z. Undskyld. Okay, Wizz Air. Det er Wizz Air, vi snakker om. Tak, så fik vi lige det fra plads. Carsten i Hallo, han har skrevet til os. Han kunne godt tænke sig at høre lidt om udbytter. Han spørger, om du fokuserer på udbytter, Torleif. Og så siger han også, at vi burde oplyse, om der er udbyttegodtgørelse, om Baltikum er med i ordningen. Hvad er det for en ordning? Det er vel dobbeltbeskatningsordning. Ja, nå, ja, okay. Ja, tilbagebetaling af udbytteskat, og man kan få det retur. Ved du det, Torleif? Pas. Nej, men ved du så om de her selskaber, som du har kigget på, er der nogle af dem, som er gode udbytter? De betaler alle sammen udbytter, ja. Og det er noget, det jeg godt kan lide. Altså i Finland og åbenbart også i Baltikum, der er en rigtig god tradition for at dele overskuddet med aktionærerne. Mm-hmm. Og det er rigtig, rigtig sundt. Det kan jeg godt lide. Okay. Så er der Jørgen Højberg, som spørger, om man kan købe hele indekset, så man ligesom lægger sig bredt. Ved du det? Jeg ved, at der var et investeringsselskab, som der har lanceret en ETF, der dækker det her indeks. Okay. Men som vidt jeg kunne se, så var der ikke meget omsætning i den investeringsforening, eller den ETF. Så igen må det blive lidt et pas. Jeg ved ikke, om det kunne være fint, hvis der er nogen, der kunne afklare det. Mm. Fordi jeg vil sige, det er en god måde at investere i Baltikum, hvis man kunne købe indekset. Fordi indekset, det stiger rigtig, rigtig pænt. Og det afspejler så også en rimelig prissætning, fordi det ligesom sammenfatter hele gruppen af selskaber. Men hvordan har du det egentlig med ETF'er sådan generelt set? Er det noget, du benytter dig af i dit investeringsselskab? Det er også derfor, hvis jeg var mere interesseret i det, så havde jeg måske undersøgt det lidt nærmere. Ja. Jeg er mere en bottom-up man. Altså, jeg analyserer de enkelte selskaber, så køber jeg dem. Jeg kan godt være medejer af nogle forretninger, mere end at købe et helt indeks. Ja, så er du altså på samme vogn som Lars Svendsen, som jo også helst plukker sine aktier selv, i stedet for at købe indeks. Men hvis man sidder derude, og man ikke sådan på den måde har lyst til at gå ned og lave de her dybdegående analyser, som I to sidder og gør, så kan det måske være en meget god vej rundt. Jeg er fuldstændig enig. Det ville være pragtfuldt, hvis der var nogen, der bare ville præsentere en ETF over baltiske aktier. Men så rører vi jo også ved et andet problem, nemlig at alle de, der laver investeringsforeninger og ETF og alt det der, at de skal jo også tjene penge, ikke? Og der er jo to ting. De går efter, enten er markedet stort, det er Baltikum ikke, eller også er der meget volatilitet, som gør, at folk vil handle dem frem og tilbage. Og det ved jeg så, det er der måske nok lidt mere, det ved jeg ikke, men altså, det er jo nogle gange et problem, hvis markedet ikke er så stort, at så gider de sådan set ikke, fordi de kan ikke, der er ikke plads til dem, de kan ikke nogen mening for dem. Nej. Torleif Jackson, hvis man står med penge på lommen, og man skal sammensætte sådan en god og sund, fornuftig portefølje derude som privat investor, er Baltikum så trods alt for lille et område at tage med? Ja, det ryger under radaren, tydeligvis. De er ikke engang store nok til, at der er en ordentlig ETF på markedet. og mange af selskaberne, de er for små til de dækkede analytikere. Jeg tror kun, jeg fandt, 8 selskaber, hvor der var estimater på, ud af de 27 største selskaber i Baltikum. Men det er jo også det, der er en klassiker, fordi det er jo så også et sted, hvor der er penge at hente. Fordi hvis du har et marked, hvor alle er, og er der 70 estimater på Nordea, AP Møller og alt det der, så hvad vil du så gøre, ikke? Altså, men hvis du har et marked, hvor der ikke er så mange, så er der jo stor sandsynlighed for, at du kan gøre et godt køb. Og det, men jeg vil bare sige, hvis jeg skulle kigge på det der, og det, jeg vil gå hjem og kigge på, ikke i dag, men i morgen, når jeg får tid, på de der to medicinbutikker deroppe der. Olin Farm og Grindex. Ja, ja. Men hvad hedder det? At det er jo sådan noget, hvor man siger, at det er klart, at du kan også tage fejl, det kan være svært at gennemskue og alt muligt, ikke? Og det er ligesom de sagde i den danske bank, at de mest har stået på russisk, det er ikke stået på russisk, det er stået på estisk. Det er der slet ingen, der kan forstå. Nej, de har regnskaber på engelsk. Ja. Men hvad hedder det? Det er jo en klassiker, at du i et lille marked kan ofte købe, hvis du er tålmodig investor, og så kan bare tage ikke med dem i mere end 2-3 år, kan du faktisk gøre dig finde et guldæg, fordi de andre gider ikke. Jamen, så er det måske også på en eller anden måde lidt en særlig type investor, man skal være, hvis man skal kaste sig over det, eller jo. Hvad siger du? Det er jo emerging markets, vi snakker om her, ja. Og det er endda næsten frontier, vil jeg sige, hvis du er ned på de små selskaber. Men jeg vil bare sige, at den måde, jeg vil se på, det var at sidde og sige, jeg vil hellere sidde og kigge det igennem, og nu har du skrevet en artikel, så kan vi jo læse den, men og gjort grovarbejde, men at sidde og sige, jamen nu er der måske 4 selskaber, af dem der, det er værd med at gøre. Du skal ikke købe indekset af det der, eller bare så køber vi det der hele lidt andet. Men der er måske 4 selskaber, der dur. Og så kan vi kigge på de 4, og så er der måske de 2 eller 3 af dem, der dur. Så er det dem, vi kører. Og så satser vi, så skal du putte alt efter, hvad din økonomi er. Jeg vil måske putte 100.000 kroner i den, ikke? Og så sige, jamen, så skal den ligge, og jeg kigger først på den om mange år. Altså, min talinger har jo allerede haft i 4 år. Men Svendsen, hvis man er sådan helt, hvad skal man sige, almindelig privat investor, og vi plejer at sige, at man skal have sådan 8-10-12 aktier i porteføljen for sådan at få spredt æggene ud til forskellige kurve, så 4 aktier i Baltikum vil også Jo, det er jo klart, og der skal du måske sige, at det skal man så måske tælle for en, ikke? Og så at sige, at jeg har måske 5% af mine penge i Baltikum, ikke? Du skal ikke putte 20% i det der. Men det, altså jeg mener bare, det der med ligesom at kigge, skal vi kigge på lande og så, nej, du skal kigge på de enkelte selskaber, og fordi der kan sagtens være en guldfugl, der ligger derovre. Bestemt. Thorleif Jackson, nok om Baltikum. Lad mig også lige høre dig, om du sådan kigger på Østeuropa mere generelt set og finder guldfugle der? Det burde jeg måske gøre. Det har jeg ikke gjort så meget, desværre. Og så verden er stor. Ja, det må man sige. Og du rejser rundt i hele verden og leder efter selskaber derude, og der er masser af vores lyttere, kan jeg se, der kender dig, fordi de har spørgsmål til ting og sager, som du altså var som du til sydlandet taler om andre steder. Bo Rasmussen blandt andet, han spørger, om du har en holdning eller et kursmål til Jinhui Shipping. Og det er jo altså et selskab, som jeg også er godt klar over, at du holder øje med. Hvad siger du til den? Jeg har været aktionær i selskabet i rigtig mange år, og jeg har været ned og besøge selskabet i 2012 i Hongkong. Og jeg har tillid til, at de er dygtige, og jeg betragter dem som en branchevinder. Selskabet er kommet fornuftigt igennem krisen. Der har været krise, kan man sige, i tørlastbranchen siden toppen i 2007. Det er vel mere end 10 år efterhånden. Og i den periode, der har de reduceret deres gæld, og så er de i dag stort set er gældfri. Og de har også reduceret deres omkostninger, så deres omkostninger er kommet ned omkring under $7,000 om dagen på deres skib. Til sammenligning så er fragtraterne i dag i Supramax-segmentet omkring de $13,000. Nej, 17 du? Jamen, Supramax-segmentet. Jamen, de ligger lige op til, jeg har set, men det går, hvad du har... Jeg tror kun, det ligger omkring 13, men okay. Det er alligevel, det betyder, at lige mens vi snakker, der kommer de til at tjene styrtende med penge. Og det bliver den indtjening, de har i dag, den bliver først rapporteret om 3 måneder. Så, så fragtraterne, de afspejler sig først i regnskaberne cirka 5 måneder efter, at de begynder at stige for alvor. Ja, og heppekoret kan næsten ikke holde mund herovre, Lars Svendsen. Du er også meget på den front, kan jeg høre. Ja, men nu er jeg ikke så... Det er en af de aktier, jeg ikke har, Jinhui. Han er jo i de her cirka 60.000 tons udmærket skibstype, som også Norden er i. Han er også, Norden har alt muligt andet også, men det er den boldaktie, jeg ikke har, ja. Og det kunne jeg godt have lyst til, og jeg forstår ikke, at den ligger så lavt i forhold til mere, at den har haft en bogført indkapital på $12, eller undskyld, norske. Nej, det er omkring 22. Er det så meget? 22 norske kroner cirka per aktie. Og det er ikke noget kursen er det? Kursen, nej, det er det ikke. Og kursen, den er omkring de 7,7 eller sådan omkring. Ja. Okay. Jamen, jeg forestod også lige i programmet, at vi skulle lave en forening, der skulle give en huis vinder. Men jeg har den så ikke selv. Men jeg siger, at det er en af dem, jeg godt kunne have lyst til at købe. Man kan så sige, at Jinhui Shipping, det er et af de mindre tørlastrederier, og de... De forsvinder måske også lidt i mængden. Der er ikke så mange, der interesserer sig for dem. Der er nok mere de amerikanske, og så DS Norden, der er et af de største, som der får opmærksomheden. Så på den måde, hvis man suser lidt under radaren, så forsvinder interessen, og så kan man altså godt ligge og handle lavt. Men de andre tørlastrederier handler jo også lavt. Jeg siger, DS Norden virker jo også meget, meget lavt prissat omkring kurs 100, hvor den indre værdi er måske 137. Ikke? Hvad er det for nogle amerikanske selskaber, du holder øje med? Jamen, der er utrolig mange børsnoterede tørlastrederier. Der er en meget lang serie, og jeg synes ikke, de er så interessante, dem, der er børsnoterede i USA. Nogle af dem er græske. Okay. Da vi var i Grækenland på studietur, der besøgte vi to græske selskaber. Ja, hvad var det? Det ene hed Diana Shipping. Ja. Dem kaldte vi så for Dying Shipping, fordi de så ud til at være tæt på at gå for lidt, da vi var dernede. Og så var der en anden, den hed Safe Bulkers. Dem kaldte vi Unsafe Bulkers, fordi de var også tæt på at gå for lidt. Men de har altså klaret sig igennem krisen, begge to. Mm. Hvad mener du om olietanker, og gerne specifikt om Nordic American Tankers, spørger Lars her på sms'en. Nordic American Tankers, det er jo et mystisk selskab, som der igennem en årrække har udbetalt flere penge, end de har tjent. Og hvordan kan de det? Det kan de, fordi de hele tiden laver kapitaludvidelser, så antallet af aktier er tidoblet. Så det er også derfor, kursen den falder. Så det er et meget underligt selskab, hvor man ligesom betaler mere i udbytte, end man tjener. Det er jo ikke bæredygtigt. Nej. Så det er et rigtig, rigtig mystisk selskab. Og det er som om, man lokker investorerne med høje udbytter, men udbytterne er ikke bæredygtige. Lars Svendsen, kan de lokke dig med ombord i Nordic American Tanker? Det er så den tankerede, jeg ikke har. Men nat er jo stedet voldsomt. Det hedder kurden af NAT. Er stedet voldsomt. Og de har en lidt underlig direktør, der hedder Herbjørn, et eller andet. Det hedder han til fornavn. Jeg kan huske, hvad hans efternavn lige oppe. Men hvad hedder det? Han har det med også at tage nogle... Finanschefen måtte i retten og skændes med, men desværre valgte finanschefen, men det var ikke så godt. Men han er lidt speciel. Det gode ved det er, at han har faktisk, synes jeg, næsten de bedste... er i det bedste tanksegment, nemlig Suezmax. Det er skib på 175.000 tons. Stikker 17 meter. Det er det største, der kan slæve sig ned igennem Danmark til Rusland. De er enormt store. Jeg har engang, hvis vi hører en historie, jeg så engang, jeg kørte hjem med toget herude i Nordhavn station, så lå der et kæmpe tankskib op nord for Middelgrunden. Så tænkte jeg, hold kæft, han er stor, du. Så hvad laver han her? Så viste det sig, at det var en, som havde fået besked på hjemme fra rederiet. Han skulle op til Rusland for at hente olie ind. Sådan en der. Den stikker 17 meter, der er kun 8 meter ude ved Peberholm, ikke? Han skulle jo så tom og skulle derop, og så stikker han 8 meter. Men hvad hedder det? Så var der lavvand til sydlandet, så måtte han ligge der og vente på, at der bare blev normal vandstand. Så kunne han lige snige sig over. Han skulle spare lidt olie. Så måtte han ligge derovre og vente på døgn. Man kan ikke have noget skjul for dig, Lars. Nej, nej, nej. Men jeg siger dig sådan en. Den er jo stor. Den er jo 270 meter lang og 45 meter bred eller sådan noget. Det er en ordentlig kalorisk. Og det er faktisk... Altså, Suezmax, kalder man med folk fagsprog, er faktisk, mener jeg, at det bedste segment i de kommende 2-3 år. Det der er forskellige redder, der har, men altså, hans, det er der, han har sin power, men, nej. Det fornægter sig ikke, at du er gammel sømand, Svendsen. Derfor er det, at jeg har den sådan set heller ikke, fordi han er for os enig med ham, så dukker der mærkelige nyheder op om ham og sådan noget, og det er sådan, Ja, Nordic American Tanker. Sø. Ja, okay, Svendsen, så fik du lige det med. Det var altså til Lars, der havde skrevet ind her på 42 600 24 7. Så er der Jacob, han er sådan lidt mere ude på de store vidder. Han kunne godt tænke sig at høre, Torleif, hvad du tænker på i forhold til en mulig recession i verdensøkonomien. Han spørger nemlig, om man som privat investor skal vente med at investere, og så gå likvid her og nu, og så spare penge sammen til det hele falder, og så købe op. Der er sådan set mange delspørgsmål. Lad os starte med, ser du en recession lige forud? Det er helt sikkert, der kommer en recession på et tidspunkt. Mm. Problemet er, at det er umuligt at forudse, hvornår det sker. Så hvad gør en klog privat investor lige her nu, altså, hvor det hele er sådan lidt mere? Mit råd er, at man skal lade være med at forsøge at time tingene. Hver gang man forsøger at time, så synes det går galt. Så mit råd, det er at være fuldt investeret og ride på markedsbølger. Det har jeg gjort i rigtig mange år, og det har jeg haft succes med, synes jeg. Og hvad ligger der i det at ride på markedsbølger? Altså, det vil sige, at vi tager turen ned, når det går ned, og vi tager turen op, når det går op. Okay, så du sælger ikke noget fra undervejs, nej, eller hvad? Nej. Du køber og beholder på den lange bane. I erkendelse af, at man ikke kan forudse de kortsigtede nyheder. Okay. Og markedet er ret effektivt. Så at forsøge at time det, det er et stort gamble. Men således må det vel også betyde, at de ting, du har valgt at købe ind, der er ikke, det er ikke sket endnu, at der er nogle af dem, som sådan på en eller anden måde har faldet helt ud af sengen i forhold til at lave en helt ny strategi, eller gebærde sig på en helt anden måde, jo, end du havde forudset. Selvfølgelig er der det, men vil sige, hvis du har en ugearet aktieportefølje, og du er fuldt investeret, så er der ikke nogen risiko for, at den falder til nul. Altså, den kan falde med markedet, men markedet falder jo ikke til nul. I en worst-case-situation, kan man sige, der falder markedet med 50%. Mm. Og Warren Buffett, han siger jo, at hvis man ikke har, kan tolerere, at en aktie falder med 50%, så skal man nok slet ikke have aktier. Mm. Og det vil jeg også bare sige, det er jeg enig med ham i. Det er en god analyse. Må jeg stille et andet spørgsmål, når vi har sådan en fætter som dig, hvordan du tænker? For det handler om, hvordan vi tænker jo. Hvis nu folk får... Arver Ida, hun arver sin bedstemor, som lå i sengen og blev spist af ulven, så arver hun 3 millioner. Hun får dem. Bum. Værsgo. Minus 15%. Ikke? Det er så 2,5 millioner. Staten skal jo have noget hver gang. Men, hvad hedder det, hvordan vil du så købe op? Altså, hvis du lige pludselig står med en sæk penge, hvad er din indgangskurve, hvis du lige pludselig står med 2,5 millioner? Altså, det kommer jo an på, hvem hun er, og om hun har brug for pengene. Ja, hun har ikke brug for pengene. Om det her det er penge, som hun slet ikke regner med at bruge de næste 20 år. Og hun gerne vil have det bedst muligt, ja. Så kan det godt være, at hun skal investere det hele i aktier. Men det samme, hvis hun regner med at give pengene til sine børn i forældregaver, eller hun regner med at købe et sommerhus eller noget, så skal hun nok ikke investere det i aktier, fordi det kan falde til det halve i løbet af de næste 2 år. Sådan er det. Nå, men jeg tænker bare, hun skal købe aktier, siger hun. Men hvordan vil du købe? Altså, vil du købe fordel over måneden, eller skal hun gå ind her og nu, eller med det hele på øjden? Hvad vil din indtrængningskurve være? Altså, min holdning, det er, at man skal være fuldt investeret, så giver det jo ikke mening at købe i bidder. Det er jo også en måde at tage du vil, markedet på. Hun skal gå ind med det samme. Ja, man kan også godt. Man kan have den strategi, man har. Ja. Altså, hvis man tror på, at aktiemarkedet er godt, og man vil være fuldt investeret, hvad er så meningen med at være kontant de næste 12 måneder? Ja. Eller fuld, delvis all in, altså fra Thorleif Jackson, han smider alle pengene på bordet. Lars Svendsen, du kører sådan lidt op og lidt ned. Du har nogle gange kontanter. Ja, måske ned til 70%, synes jeg, du plejer at sige. Ja, hvis det hele under finanskrisen, så videre, må jeg så spørge, har du god erfaring med time-markedet? Nej. Jamen, det har jeg ikke. Jeg bare siger, at hvis... Er det ikke rigtigt, at man tager fejl 60% af tiden? Jo, det gør. Jeg ved ikke, hvad procenten er, men det gør du, og fordi du bliver jo bange, ikke? Under nedturen, så bliver du jo bange, og så slipper du tingene, hvor du sådan set skulle bide dig fast og holde ud. Men hvis markedet begynder at blive dårligt, og man sidder og siger, nu tror jeg, vi skal til at passe på rumpen, så vil jeg sige på det, at jeg vil sådan set aldrig nærmest gå længere ned end 70%. Come straight, come slow. Vi er stadigvæk her 70%, og så 30% cash. Men hvad? Jeg har en pointe, det er, at det faktisk, der er en ekstra risiko ved at time markedet, fordi man skal ikke ønske sig, at man får ret. Fordi så tror man pludselig, at man er klog, og man tror, man har forstået det hele. Men det har man ikke. Man kender stadigvæk ikke fremtiden. Mm. Men så bliver man overconfident, og så begår man andre typer fejl. Så man skal altså ikke ønske sig, at man kommer til at være heldig med en investering, fordi så går det helt galt fremover. Ah, heldig vil man jo gerne være, når Svendsen... Jeg vil så sige om det der, at vi berører et meget stort aspekt, og det er... Det er ligesom, at manden, nu skal jeg overholde forholdet for nogle landmænd her i aften, ikke? Over i Kolding, men du kommer ud af landbrugsskolen i 2023, ikke? Glad og har skrevet med møg og besvær en 500.000 sammen ved at arbejde på din etablerings konto, og hvad det hedder, ikke? Og så køber du en gård første dag, du går ud af landbrugsskolen, ikke? Altså, det kunne godt være, at du lige skal overveje, er priserne på landbrugsjord og gårde nu i top, eller er de i bund, eller hvor går de henad? Og der, altså, fordi det er ligesom dame, der får 2,5 millioner. Altså, man skal en gang imellem, der er nogle store turning points i økonomien, hvor ting skifter niveau. Og det kan blandt andet være sådan, jeg regner også helt altid med 50% fra top. Det er derfor, jeg siger DAX 16.000, fordi den skal kunne gå ned og ramme 8.000. Det er sådan en bagomvendt regning, ikke? Men så kan man regne toppen ud fra, hvor næste bund skal være. Men, hvad hedder det, at der skal man nogle gange ligesom sige, hvor er vi henne nu? Fordi der er altså nogle gange, hvor man så siger, nu er de blevet så vanvittige at købe parcelhuse til de her priser, at nu sætter jeg mig altså ned og venter, og til at det nu går vi i short i huse, kan du vel det? Det er der nogle gange, der er sådan en situation. Ja, ingen ved helt præcis, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Det eneste, vi sådan set har at forholde os til, eller kan måske blive klogere af, det er at kigge lidt på fortiden. Og hvis man kigger på fortiden gennem historien, så har det altid bedst kunne betale sig at investere i aktier. Så det kan jo også være, at det kommer til at gælde for resten af fremtiden. De her, det lyder til, at I er stærkt involveret i aktiemarkedet og bliver ved med at være det. Tak, Thorleif Jackson, fordi du kom og gjorde os en lille smule klogere på baltiske aktier. Der er masser af kigge. Meget klogere. Tak. Det er sjovt, et ungt marked der. Ja, bestemt, det og det er sjovt at se, om der er nogle guldklumper derude, som virkelig har opdaget. Det vil vi kigge mere på. Lars Svendsen, Bavaria Nordic har det skidt. Ja, den falder 6,5% nu. Nede 6,5%. Vi slutter nok snart med. Det er snart overstået. Okay, Lars Svendsen, det kan være, man skal samle lidt op. Jeg håber, at de snart begynder at tjene nogle penge og betale nogle udbytter. Ja, du er ikke så glad for det, det var. Nå, okay, den skulle vi have haft. Det kan vi ikke nå i dag, for vi skal til at slukke. Tak, fordi I begge var med. Tak til jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen.